my neighbours don't drink at the local or have kippers for breakfast like me. The food that they eat smells disgusting. They'd rather drink coffee than tea. It's true that their kids are respectful. They gave me their seat on the bus, but it's just that there's so many of them that I fear what'll become of us. I'm not racist, all I want is to make things how they used to be. But change is strange and nobody's listening to me. I cheered when our side won the Cold War, spread freedom and peace all around. Now there's folks speaking Russian in Tesco's. It's a shame the wall had to come down. I know some are fleeing from war zones to keep their young children from harm, but my parents stayed put through the Blitz years, and me, I was sent to a farm. Yeah, the sun shines, but sometimes I don't feel like this is my country. But to say so, oh no, I never get no sympathy. Once we ruled over an empire, so it feels like some kind of defeat to comply with rules drawn up by strangers and measure in meters, not feet. We don't want to go, but by jingo, we can't be in charge, then we must. But don't be offended, dear neighbour. It's not you, this is all about us. But it's all right, I think I've found a remedy. Yes, it's alright, gonna be alright. It's a full English Brexit for me. Ahoj, droga załogo, tu Jan Krasnowolski w audycji Jolly Roger. Witam was pirackim. Arrrr! I zaczynamy. Dzisiaj porozmawiamy, posłuchamy sobie o Brexicie. Brexit jest to zjawisko, które się już wydarzyło, czyli jest to zjawisko w czasie przeszłym dokonanym. W skrócie dużym przypomnę, 23 czerwca roku 2016 w Wielkiej Brytanii odbyło się referendum. Zadano tam obywatelom jedno pytanie, które brzmiało, czy Zjednoczone Królestwo powinno pozostać państwem członkowskim Unii Europejskiej, czy też powinno tą Unię opuścić. W wyniku referendum okazało się, że 52% obywateli, czyli jakieś 17 milionów, powiedziało,

fine, but I ain't eating any of that beef. Stop that! Piss good up your face, 'cause you clearly like the taste. You're infected by that tease, political. So your dirty, guilty braids make your body smell of mace. So divorce in your slick mink, political. Yes, it's fucking political. Everything's political. Yes, it's fucking satirical. Everything's satirical. Yes, it's fucking political. Everything's political. And what was like to hide as a dirty priest confides in the lap of baby horse? Political. Negative are all your views, so you can prop up your fake cool. A puppet all the same, political. Yes, it's fucking political. Everything's political. Yes, it's fucking satirical. Everything's satirical. Yes, it's fucking political. Everything's political. Ja zrobiłem dosyć spory research i próbowałem znaleźć jakieś utwory muzyczne poświęcone Brexitowi i właściwie nie ma ich za dużo, to znaczy jest trochę jakichś takich utworów kabaretowych, ale odpuścimy je sobie. Natomiast udało mi się odkryć kawałek Micka Jaggera nagrany w roku 2017, czyli już po referendum. Tytuł tego utworu jest England Lost. Na podstawie tego możemy łatwo wydedukować, że Mick Jagger nie był zwolennikiem Brexitu bynajmniej i po takim, a nie innym wyniku referendum stwierdził, że Anglia przegrała. Po tym utworze usłyszymy Project LYD z numerem Brexit, Brexit, what the hell is going on? I want to see England, but England lost. head on a spike. But they were singing your praises the day before. No new faces allowed in. They said it's getting overcrowded. They're still fighting over houses. So I just pick it up, put it down and leave it where I found it. Feel like Macaulay Culkin, I'm home alone. Come to my window and throw a stone. Because I never wanna talk on the phone. Same problems growing up in the danger zone. Nothing's changed, same story. Same dirty stains on your dirty laundry. People in the streets doing all the work. And the men in the suits taking all the glory. I wanna find in the bed. I wanna find in the bed. I wanna find in the bed. I wanna find in the bed. I wanna find in the believers lost. To settle this question about Britain and Europe. Tonight's vote is the greatest defeat for a government since the 1920s in this house. That is the will of Parliament and the nation. Backstop order, new world order, just can't make no sense of this. Amendments quickly in the bin. 52 or 48, did we really appreciate all this chaos this would cause? Crank the music, sing this song. Life goes on. Brexit, Brexit, what the hell's going on? Order! Order! Brexit, Brexit, what the hell's going on? Strengthen numbers, take back control. Which way will it all unfold? Truth, belief, facts or lies? All this right before our eyes. Who do we trust? Who do we believe? What will this fighting achieve? Is this a nightmare? No, it's real. Will the UK decide to bail? Life goes on. Brexit, Brexit, what the hell's going on? What is it exactly that we're choosing to be Brexit, in or out? Brexit, what the hell's going on? Backbench, frontbench, rebellion's rife. Tribal fights, equal rights. House of Commons, House of Lords. Fall of one democratic sword. Some tick leave, some tick remain. All this fighting, it's insane. Life's too short, this will pass. UK fractured like broken glass. Life goes on. Brexit, Brexit, what the hell's going on? Brexit is Brexit. Brexit, Brexit, what the hell's going on? All this news, all this chatter, in the end, does it even matter? Busy fools, puppets on a string, forget it all and just sing. Life goes on. Brexit, Brexit, what the hell's going on? Brexit deal. Brexit, Brexit, what the hell's going on? Politicians come and go, but the problems they have created for the people remain. Ja pamiętam, że w swoim czasie ten cały Brexit budził bardzo duże emocje w społeczeństwie. Właściwie społeczeństwo było podzielone tak dokładnie przez pół, 50-50. No ale później, no cóż, suweren zadecydował, wyszło jak wyszło, było jeszcze dużo zamieszania politycznego, tam Theresa May dostała załamania nerwowego chyba, potem przyszedł Boris Johnson, który strasznie z tą Unią tam negocjował, nie negocjował, będzie deal, nie będzie dealu, ostatecznie na ostatnią chwilę udało mu się ten deal podklepać, no i właściwie... Cóż, życie toczy się dalej, a my posłuchajmy Made of Ace z utworem Rules and Regulations, a po nich wystąpi Gogol Bordello z utworem Imigraniada. Dlaczego Imigraniada? O tym za chwilę. Posłuchajmy. emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada, da, emigrada, emigraniada. We're coming rougher every time. Becoming rougher, becoming rougher. We're coming rougher every time. Hey, hey, hey, hey. We're coming rougher every time. Emigrada. Corridors full of tear gas, our destinies jammed every day, like deleted scenes from Kafka, flush down the bureaucratic train. But if you give me the invitation to hear the bells of freedom chime, to hell with your double standard, we're coming rougher every time. We're coming rougher, we're coming rougher. We're coming rougher every time. Hey, hey, hey, hey. We're coming rougher every time. To them we got nothing to say. Our emigrada, emigraniada, for them is Don Quixote's kind of way. But if you give me the invitation to hear the bells of freedom chime, to hell with your double standard, we're coming rougher every time. We're coming rougher, we're coming rougher. We're coming rougher every time. Hey, hey, hey, hey. We're coming rougher every time. Start again from zero. It's a book of true stories. True stories that can be denied. It's more than true, it actually happened. It's more than true, it actually happened. It's more than true, it actually happened. We come and rubber every time. Rougher every time. We're coming rougher every time. Becoming rougher, we're coming rougher every time. Hey, hey, hey, hey. We're coming rougher every time. Emigrada, emigraniada. Emigrada, emigraniada. Emigrada, emigraniada. We're coming. Ja rozumiem, że ktoś mógłby zapytać, a po co ten cały Brexit i dlaczego on się wydarzył w ogóle i o co tutaj chodzi. No, ja mogę wam powiedzieć, no, tylko że ja już tą opinię wyraziłem kiedyś, nie wiem, kiedyś jakiś wywiad do Wyborczej był i tam się produkowałem na ten temat i potem posypał się na mnie duży hejt, taki w sumie od ludzi, którzy z jednej strony... Okej. Okay. Może zacznę od tego, co powiedziałem. Powiedziałem, że Brexit zdarzył się dlatego, że jest nas tutaj za dużo. I nie miałem właściwie na myśli tylko Polaków. Nas jest tutaj tak mniej więcej milion, tak trochę poniżej miliona. Ale miałem na myśli ogólnie całą Europę Wschodnią, bo oprócz nas są Litwini, są Czesi, Słowacy, Węgrzy, Rumuni i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu jest nas tu kilka milionów... nowo przybyłych, można powiedzieć, ludzi i taki przeciętny Anglik nagle przestaje się czuć u siebie. No to jest tak, jakby na przykład ktoś zrobił imprezę i zaprosił powiedzmy 10 osób, a zamiast 10 wbiło 100 osób i z tych 100 osób powiedzmy 95 zachowuje się poprawnie, porządnie i tak dalej. Natomiast jest takie 5%, które robi dym, demoluje, niszczy, upija się, żyga i tak dalej. No więc o tych, którzy rozrabiają, no niestety najwięcej słychać i to Brexit jest właściwie no przez nich, no ogólnie przez nas, ale tak szczególnie to przez tych, co tutaj coś nawywijali. Ja kiedyś popełniłem książkę pod tytułem Syreny z Broadmoor i opisałem tam właściwie najgłośniejsze zbrodnie, jakie się wydarzyły w Anglii z udziałem Polaków, to znaczy nie tylko Polacy byli sprawcami, ale byli też ofiarami, ale ogólnie no to jest zbrodnie z udziałem Polaków. No i potem posypał się na mnie dość duży hejt. O czym ja mówię? No właśnie. Posłuchajmy polskiego hip-hopu. Oddajmy głos chłopakom, którzy żyją tutaj w Anglii i rapują o swoim życiu. Posłuchajmy. Patrzysz za szyby okna na najwyższe piętrze największego wieżowca. Widzisz wszystkie ulice tego brudnego miasta. Każdym wykonanym krokiem ten brud coraz bardziej wrastasz. Powiedzmy rodakom trochę o tym państwie. Wielu myśli, że kurwa siedzimy sobie na kasie. Nie wyjechałem, bo chciałem, czy mi się tu podoba. Wyjechałem, bo musiałem, życie w dupę kopie ziomal. Mówi Remy z miasta Bedford, hip-hopowa głowa. Nie robię rapu na przymus, robię rap, bo go kocham. Może opiszę ci bardziej, jak nasze życie wygląda. Azteka się różni od tego na polskich blokach. Co dzień żyjemy w tęsknocie za naszą ojczyzną, za rodziną, miastem, ziomkami, wewnętrzną siłą. Co dzień szarpiemy siano, taksy, kwity i payslipy. Czekasz tylko na piątek, każdy swoje dobrze liczy. Witam cię w Anglii, witam cię na wyspach. Nie jeden się dorobił, nie jeden został na skliszczach. Ten kraj się wyniszcza, wyżera ich od środka. Człowiek tak się zmienia, że za tydzień go nie poznasz. Witam cię w Anglii, witam cię na wyspach. Nie jeden się dorobił, nie jeden został na skliszczach. Ten kraj się wyniszcza, wyżera ich od środka. Człowiek tak się zmienia, że za tydzień go nie poznasz. Tydzień za tygodniem mija człowiek rok za rokiem. Mieszkam w Wielkiej Brytanii i staram się tu żyć godnie. Zasada 3P, którym nie ufa się na wyspie, to praca, panny i pogoda oczywiście. To sprawdza się człowieku od 7 lat zajebiście. Ale jakby nie było, to człowiek, kocham to życie. Chuj, że mieszkam za granicą i jakoś ciężko się znaleźć. Żyjemy z dnia na dzień, jakby wpatrzeni w obrazek. Od piątku do piątku, byle przetrwać do wypłaty. Za to mam swoje rzeczy, nie muszę brać ich na raty. Wcale nie jestem bogaty, ale na pewno mi lepiej. Powiedz kurwa, panie pośle, czemu każdy biedek lepie, co? Dlaczego setki tysięcy ludzi wyjeżdża? W pogoni za chlebem szukają ziarenka szczęścia. Zostawiają wszystko to, na co ciężko pracowali. Poseł woli tulić hajs, na to nie brak mu odwagi, ej. Witam cię w Anglii, witam cię na wyspach. Nie jeden się dorobił, nie jeden został na skliszczach. Ten kraj już się wyniszcza, wyżera ich od środka. Człowiek tak się zmienia, że za tydzień go nie poznasz. Witam cię w Anglii, witam cię na wyspach. Nie jeden się dorobił, nie jeden został na skliszczach. Ten kraj ludzi wyniszcza, wyżera ich od środka. Człowiek tak się zmienia, że za tydzień go nie poznasz. Znam tu wiele osób, poznałem dużo historii. Na własne oczy widziałem, jak człowiek się stoczył. Dobrze poznałem ludzi, którymi pieniądz kierował. W Polsce nie miał nic, teraz sączy burbonalnie browar. Taka nagle szlachta, normalnie się nie dogadasz. On ma kasę, on ma władzę, nie pasuje, to spierdalaj. Widziałem wiele związków, kochali się ponad życie. Byli razem kupę lat i wytrzymali może tydzień. Zdrada, kłamstwa, dupy cięte na pieniądze. Tobie mówi kocham, a do drugiego wpada po drodze. Typek odbił od rodziny, wyrwał sobie nową pannę. Zostawił ich z niczym, żona załamana płacze. Dzieci do ojca czują do końca życia żal. Przyjechali po szczęście, ale spierdolił im się plan. Wielu deportowanych i tych z wyrokami. Morda uciekła przed sądem, teraz tutaj sobie radzi. Kilku lata z towarem, w sumie lata całe miasto. Lataj ziomek jak najdłużej i nie daj złapać się łatwo. Jest tu masa frajerów, chodzi o tych fałszywych. Szkoda mi na was wersów, więc lepiej to przemilczmy. Dobra, wracamy do tematu. Uważaj ziomek, na wyspy możesz nie przeżyć klimatu. I nie gadam wcale, bracie, o tutejszej pogodzie. Chodzi mi o szary klimat w tej małej angielskiej Polsce. Witam cię w Anglii, witam cię na wyspach. Nie jeden się dorobił, nie jeden został na skliszczach. Ten kraj ludzi wyniszcza, wyżera ich od środka. Człowiek tak się zmienia, że za tydzień go nie poznasz. Witam cię w Anglii, witam cię na wyspach. Nie jeden się dorobił, nie jeden został na skliszczach. Ten kraj ludzi wyniszcza, wyżera ich od środka. Człowiek tak się zmienia, że za tydzień go nie poznasz. nie zapominaj skąd jesteś, skąd. Niektórzy z nas są tu, bo muszą. Inni po prostu są, bo chcą. Pomimo to nasz dom jest daleko stąd. Nie zapominaj skąd jesteś, skąd. Dover przez Londyn, Leeds po Newcastle. Żaden z nas nie szuka tu luzuj w czasów. Nie mamy czasu do stracenia. Mamy za to cel do wypełnienia. Pomimo, że się zmienia kurs funta czy euro, przyjedziemy tu znowu na pewno. Po jedno ten payslip lub czek, bo po to przecież harujemy za trzech. Nikt z nas nie chce czułać na chleb, żyć jak plebs. Chcemy dobrze wypić i zjeść, wiesz. Dla jednych to życiowa szansa, by wyrwać się z okopów państwa. Dla innych to namiastka możliwości, żeby mogli coś zrobić z własnym życiem. By walczyć z niezaradności mitem, niebytem i by ten byt sobie zapewnić. Polscy pracownicy permanentni i ciężkie pracy pręgi. Niektórzy z nas są tu, bo muszą. Inni po prostu są, bo chcą. Pomimo to nasz dom jest daleko stąd. Nie zapominaj skąd jesteś, skąd. Niektórzy z nas są tu, bo muszą. Inni po prostu są, bo chcą. Pomimo to nasz dom jest daleko stąd. Więc nie zapominaj skąd jesteś, skąd. Cardiff po Glasgow i Aberdeen. Każdy chce tu spełnić swój polski dream. Właśnie w tym sens jest jaśniej ten piękny sen mieć. A chcieć to móc, więc bierz co twoje. Idziesz po swoje, bez spojrzeń za siebie. Nie jesteś sam jeden, zaciśnij zęby, pięści, jedziesz. Wiem, że nie mieszkasz w willach. Odpoczywasz jak stanie linia. Kolejna fabryka, jej filia, człowieku. Nie ma tu luksusów, czy kąpieli w liliach i mleku, wszystko w pośpiechu, na PSD-chu, w poszukiwaniu leku na całe to zło. Nadal nie uciekamy stąd, pomimo recesji, słabszych pensji. Chcemy być najlepsi w tym, co robimy, zmieniamy słowa. Niektórzy z nas są tu, bo muszą. Inni po prostu są, bo chcą. Pomimo to nasz dom jest daleko stąd. Więc nie zapominaj skąd jesteś, skąd. Niektórzy z nas są tu, bo muszą. Inni po prostu są, bo chcą. Nasz dom jest daleko stąd, więc nie zapominaj skąd jesteś, skąd. Jesteśmy w Cork, przez Limerick, Dublin, aż po Belfast. Do budowy Wielkiej Brytanii wkładamy własne serca i zdrowie. Media mają nam to jednak za złe, co jest? Do tego grają nam na nerwach co dzień antypolskie artykuły w gazetach, programy w TV nie mówiące o naszych zaletach, a wadach. Nie popadam w przesadę, sam nieraz słyszałem epitety rzucane w moją stronę, ale dalej twardo stoję i robię swoje. Jestem dumny, że rozmawiam po polsku. Pamiętam ścianę płaczy obok Polsku. Londyński postój w poszukiwaniu pracy. Nikt nic tam nie dał na tacy, a byli też tacy, co wyzyskiwani, pracowali za nic. Kawałek dedykuję dla nich. Niektórzy z nas są tu, bo muszą. Inni po prostu są, bo chcą. Pomimo to nasz dom jest daleko stąd. Więc nie zapominaj skąd jesteś, skąd. Niektórzy z nas są tu, bo muszą. Inni po prostu są, bo chcą. Pomimo to nasz dom jest daleko stąd. Więc nie zapominaj skąd jesteś, skąd. Zapominaj skąd jesteś, skąd. Niektórzy z nas są tu, bo muszą. Inni po prostu są, bo chcą. Pomimo to nasz dom jest daleko stąd. Więc nie zapominaj skąd jesteś, skąd. Zapomniałem dodać, w pierwszej kolejności to był Remek z numerem Witam Cię w Anglii, a po nim był projekt WJDN, polski hip-hop. Natomiast jak już jesteśmy przy polskim hip-hopie tworzonym w Anglii, no oczywiście nie może zabraknąć mistrza Popka, więc Popek tym razem we wcieleniu, które nazywa się Bad Pop, z utworem Samożycie, a po nim, aha, no i właśnie w tym utworze Popek pod koniec śpiewa po angielsku i sam stwierdza, że jest to pierwszy numer, gdzie on śpiewa po angielsku, więc warto zwrócić na to uwagę. Natomiast po Popku wystąpi DJ Cats, KETZ z utworem London to Wrocław. No i tutaj kolejna ciekawostka. Kec jest Angolem. Natomiast rapuje też po polsku i muszę powiedzieć, że naprawdę fajnie mu to idzie. Posłuchajmy. Najpierw Popek, a potem Kec. Chciałbym zwiedzić cały świat, ale nie stać się nawet, by dojechać na dworzec. Nie ma siły rano wstać, bo zapierdalasz na budowie jak buldożer. Żona nie chce cię już znać, nie chce cię już znać. Wyrzuca do śmieci ślubną obrączkę. Jeszcze jej zazdrosny gaz na odchodne zajebie ci mordę. Młodeka ratuje las i wjeżdża tam hamerem, rana futro z norek. Pod świetlikiem stary dziad umiera na mrozie, ale nikt mu nie pomoże. Może za 400 lat może co się tutaj zmieni, ale bardzo w to wątpię. Matka dziecku skręca kark i zakopuje go jak psa razem ze smoczkiem. Ale nie o każdym tak powiedzieć mogę. Na końcu bracie i tak za udzieloną pomoc naplują ci w mordę. Zawsze kurwa coś nie tak, ale ludzie nauczyli się wiązać koniec z końcem. Zawsze dla was będę grał, z jednej strony zbrawa, z drugiej listy gończę. Wyjebane mam na hajs, żyję po swojemu i jest mi dobrze. Muzyką pozdrawiam was. 2014 należy do mnie. Kiedy przyjdzie na mnie czas, nie będę uciekał, kiedy przyjdzie po mnie. Puść mi gangsta paradise, jak przyjdzie z kwiatami ziomek na mój poczet. Brygnet lady, smoking crack, she don't give a fuck about the baby. Stop that bitch, oh my god, why this motherfuckers going so crazy. The guitar track is nearly done, but death motherfuckers simply hate me. Popek monster, spit that bar. First time in my life in different language. Different language, in a different language. Siemanko, pozdrawiam fanów. Otwórzcie się na muzykę gitarową. Właśnie tak. Gitarkę ogarnąłem w 5 minut jak Neo z Matrixa. Kung Fu. A za niedługo kupuję perkusję, więc czekajcie na moją solówkę. Moją solówkę na perkusję, kurwa. Kupiłem też harfę. O kurwa, na harfie dopiero pokażę skillsy. Pam, pam, pam, pam, pam. Wiesz jak jest, Marcel, na początku nie znał nikogo, a teraz Polskę w moim sercu. ISS of Freaky, Freaky, TMP, la. Jeden kawałek, dwa języki, to dobry towar z opalistyki. Czujesz vibe, to dragi odstaw, najlepszy rap, London to Wrocław. Jeden kawałek, dwa języki, to dobry towar z opalistyki. Czujesz vibe, to dragi odstaw, najlepszy rap, London to Wrocław. Idę po ciebie, it's going down, kawałki soon see me in your town. Iść do domu, drzwi, rip that out, byliśmy braćmi, not now. Jesteś czota, biłeś wąż, jak mogłeś to zrobić, how? Nie masz tu miłe proud, Angol po polsku. Sound. Mam czoło, mam szybko, załatwimy wszystko. Chcesz problem, mi blisko, ghetto środowisko. Kutasie, odbucie, wyjebałeś się na mnie. My house, you used to live there, so don't I like the same fair. Jeden kawałek, dwa języki, to dobry towar z opalistyki. Czujesz vibe, to dragi odstaw, najlepszy rap, London to Wrocław. Jeden kawałek, dwa języki, to dobry towar z opalistyki. Czujesz vibe, to dragi odstaw, najlepszy rap, London to Wrocław. Wrocław. My team, don't sleep, wypierdalaj z Polski. Wiesz o tym, you know me, ukrywa się lonely. Nigdy nie zapomnij, w Anglii byłeś bezdomny. If you see Marcel and Ralph Lauren, then he stole it from me. We taught him to speak English, left me samotny w Polsce. Yo, it ain't like a dog to forget his owner. No, zawsze najebany, never see me sober. Yo, don't ever forget you slept on the sofa. Jeden kawałek, dwa języki, to dobry towar, co balistyki. Czujesz vibe, to dragi odstaw, najlepszy rap, London to Wrocław. Jeden kawałek, dwa języki, to dobry towar, co balistyki. Czujesz vibe, to dragi odstaw, najlepszy rap, London to Wrocław. Nana, you can't roll on me, rap freak, he got a Polish team. Polish, the second most sport language on the street. And you don't understand when we speak, so trust me, it can get peak. Zajebaczko on, you're losing some teeth. You know the team don't sleep. All 3K, free key. Chcesz coś, zadzwoń. Don't say where you got that from. Speak Polish, they can't catch on. Left man still with no latch on. Zrady ziomki nie wybaczą. Nie obawiam się, gdy mnie osaczą. Man said I ain't scared to get stamped on. God knows too many psa man ran from. Jeden kawałek, dwa języki, to dobry towar, co balistyki. Czujesz vibe, to dragi odstaw. Najlepszy rap, London to Wrocław. Jeden kawałek, dwa języki, to dobry towar, co balistyki. Czujesz vibe, to dragi odstaw. Najlepszy rap, London to Wrocław. Ponglish tu, czyli London to Wrocław, to był Kec, z mojej strony szacunek, ponieważ Angol nawijający po polsku nie zdarza się często, wiem, że jest kilku takich. No cóż, będzie pewnie coraz więcej. W każdym razie posłuchajmy jeszcze w takim układzie znowu Remek featuring Cats z numerem Polska Anglia. Kiedy siedzę w samotności, I can focus the best. Życie nieraz pokazało mi, że jest jak wielki test. Czasem bywałem na górze, czasem na dnie, wiesz. Każdy z nas tak miał, jak nie you fucking lucky mate. Z każdej opresji ziomuś wychodziłem z lekcją. Były momenty, w których było w kurwę ciężko. Każdy moment tylko mnie utwardzał, wiem to. Dziś żadne dziecko, you can wish me all the best, bro. Lecę przed ciebie, mam obrane cele, dążę wytrwale. Koniec wymówek, dragów, alko czy imprez. Nad ranem zmiotę tą rabzę, wbijając z nich prawdę. Bo zakłamani są tak bardzo, że karmią się kłamstwem. Młody gniewny, od tak sobie napierdalam pancze. Podbij na koncert, a zobaczysz, ile sił mam, bracie. Ludzie stoją za mną, bo wiedzą, że piszę prawdę. Propsują teksty, bo dla nich są coś warte. Mam garstkę tych prawdziwych, śmiało ich nazwę braćmi. Traktuję jak rodzinę, chociaż każdy z innej matki. To Polska Anglia, witam na wyspie diabła. Jedyne co łączy nas, to przede wszystkim rap gra. Mam garstkę tych prawdziwych, śmiało ich nazwę braćmi. Traktuję jak rodzinę, chociaż każdy z innej matki. To Polska Anglia, witam na wyspie diabła. Jedyne co łączy nas, to przede wszystkim rap gra. Them times I was on the run, the feds were getting closer. But I just saw it as an obstacle, hopped up and over. Head to Poland, started off a roller coaster. Now I got a Polish team in Britain, but I always had my team in Polska. I'm a leader, I was never good with taking orders. Hopping borders, had a brother living in Jelenia Gorda. ESS, my Ponglish family, nah, I'm always with you. Remek hollow with this remix and I caught the bullet before he shot the pistol. Emigrant familia all around the map. Shimami, Shevrogina, keep it in the fam. Back when I was living Poland, always sleeping comfy. You know I've got a second home if I leave the country. English, Polish mixed together, made another banger. Top Polska, Anglia, do it better than them other rappers. Yeah, I said we strong together, he don't get the message. I just told him, anime, nigga, daj kurwa, nie chcę wiedzieć. Mam garstkę tych prawdziwych, śmiało ich nazwę braćmi. Traktuję jak rodzinę, chociaż każdy z innej matki. To polska Anglia, witam na wyspie diabła. Jedyne co łączy nas to przede wszystkim rap gra. Mam garstkę tych prawdziwych, śmiało ich nazwę braćmi. Traktuję jak rodzinę, chociaż każdy z innej matki. To polska Anglia, witam na wyspie diabła. Jedyne co łączy nas to przede wszystkim rap gra. Mam swoją familię, oni wiedzą co jest pięć. Tylko dzięki tym ludziom, I'm not fucking depressed. Małe grono zaufanych, każdy wie kto z nim jest. Ode mnie masz pomocną dłoń, kiedy złapie cię stres. Bless, mordo. I ciśnij mordo z Bogiem, obyś mijał na swej drodze każdą przeszkodę. Obyś nie musiał się zmagać z trudnościami swojego losu. W kraju, gdzie rodak rodaka zapierdoli cię z gotów. Tak wiem, dla mnie to też chore. Ludzie wolą się tu żreć nawzajem niż pomagać sobie. Tak wiem, zdadzą sobie sprawę, jak zostaną z problemami na bani sami jak palec. Ej, to nieważne, człowiek uczy się na błędach. Pytanie, czy przyjmą lekcję, czy skończą na starych śmieciach. I to żadna ściema, mądry uczy się latami. Tylko głupcy myślą, że wszystkie rozumy pozjadali, boy. Mam garstkę tych prawdziwych, śmiało ich nazwę braćmi. Traktuję jak rodzinę, chociaż każdy z innej matki. To polska Anglia, witam na wyspie diabła. Jedyne co łączy nas to przede wszystkim rap gra. Mam garstkę tych prawdziwych, śmiało ich nazwę braćmi. Traktuję jak rodzinę, chociaż każdy z innej matki. To polska Anglia, witam na wyspie diabła. Jedyne co łączy nas to przede wszystkim rap gra. Polska Anglia, witam na wyspie diabła, rapował Remek featuring Cats. Jolly Roger dobiega końca, dobijamy do portu, flaga wędruje na dół. Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że wszystkie starsze audycje, to znaczy te minione, są ciągle dostępne na stronie internetowej www.radiopirat.pl w zakładce archiwum, o ile się nie mylę, możecie tam znaleźć wszystkie starsze edycje Jolly Rogera. Ja już się żegnam z wami pirackim. Do usłyszenia za tydzień, nie mam pojęcia o czym będziemy rozmawiali w przyszłym tygodniu, to się naturalnie wyklaruje już niedługo. Do usłyszenia w przyszłą środę, pozdrawiam wszystkich i tych na wyspach i tych w Polsce, trzymajcie się. Żegnajcie, do usłyszenia. To byłem ja, Jan Krasnowolski, w audycji Jolly Roger. and red. Protest to protest, yeah. To the attack I fled. Out come the Vikings and the greatest one.